चेतन के साथ दृश्य का संबंध नहीं हो सकता है, इसलिए दृश्यत्व वास्तव नहीं हो सकता है। दर्शन दिग विषयत्व दृश्यत्व विषय के साथ दृश्य संबंध हो वास्तव हो तो प्रपंच सत्य होगा, दृश्य होगा। संबंध जब नहीं होता है, आध्यात्मिक संबंध होगा तो दृश्यत्व वाला अत्यस्त ही मिथ्या सिद्ध होगा। इसके ऊपर विषयत्व रूप संबंध सूरत जी कहता है, इसका निराश सिद्धांत करता है। मनु यह संबंधांतर अनपेक्षा यदि ज्ञान आवश्यक हो, यदि ज्ञान अनावश्यक सदावश्यक सतस्य विषय यह घटादि संबंधांतरण अनपेक्षा अन्य संबंध की अपेक्षा नहीं करके ज्ञान का आवश्यक होगा तो उसका विषय होगा। अन्य संबंध तो विषय अपेक्षा नहीं करे, जिस ज्ञान के संबंधी हो ज्ञान आवश्यक ज्ञान का विशेषण होगा। ज्ञान संबंधी तो ज्ञान संबंधी घट ज्ञान संबंधी तो आश्रय घट होता है, वही अवच्छेदक। यदि ज्ञान अनवच्छिन्न स्वभाव से जिस ज्ञान से अवच्छिन्न नहीं हो ज्ञान से विशिष्ट नहीं हो घट ज्ञान का आवश्यक होता है, घट ज्ञान से अवच्छिन्न नहीं होता है, ज्ञान अवच्छिन्न नहीं तो घट उसका विषय होगा। यदि आत्मा स्विषय ज्ञान समवाएगा, आत्मा ही स्विषय ज्ञान स्विषय आत्मा विषय ज्ञान का समवाय रहेगा तो विषय ज्ञान समवाय समझते समवाय करा तथा न सबसे ज्ञान आवश्यक समवाय अपेक्षा ज्ञान का समवाय आत्मा में है। ज्ञान का समवाय आत्मा में है तो ज्ञान का आवश्यक समवाय हो जाएगा तो समवाय ज्ञान का विषय हो जाए। न तस्य आत्मन ज्ञान आवश्यक ज्ञान आवश्यक होने के लिए ज्ञान समवाय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि जैसे घट है ज्ञान का आवश्यक है, घट ज्ञान का आवश्यक होता है। ज्ञान में ज्ञान असमवाय ज्ञान का समवाय घट में नहीं, ज्ञान असमवाय घट ज्ञान का आवश्यक हुआ। इसी प्रकार ज्ञान असमवाय घट ज्ञान का आवश्यक हुआ, इसलिए ज्ञान समवाय का यदि आवश्यक होने के समवाय की अपेक्षा होती तो घट में ज्ञान का समवाय नहीं तो घट आवश्यक नहीं होता, घट आवश्यक होता है। इसलिए आवश्यक होने के लिए समवाय की आवश्यकता अपेक्षा नहीं है। तस्य का आत्मन ज्ञान आवश्यक आत्मन ज्ञान अवच्छेद होने के लिए ज्ञान समवाय की आवश्यकता नहीं, ज्ञान अवच्छेद करते ज्ञान का अवच्छेद होने के लिए आत्मा वहाँ समवाय की आवश्यकता नहीं, इसलिए घटादे तद अवच्छेद नहीं। ज्ञान असमवाय होती घटादे तद अवच्छेद करते रचना ज्ञान असमवाय घट है भी ज्ञान का अवच्छेद होता है, इसलिए आत्मा स्विषय ज्ञान समवाय स्विषय ज्ञान समवाय आत्मा में तो समवाय उसका आवश्यक होगा तो समवाय उसका विषय हो जाए तो कहा ज्ञान आत्मा में ज्ञान आवश्यक होने के लिए समवाय की आवश्यकता है, लेकिन ज्ञान में समवाय नहीं घट ज्ञान का आवश्यक होता है, इसलिए समवाय ज्ञान समवाय आत्मा में होने पर भी समवाय आवश्यक नहीं होगा ज्ञान का। यद्यपि च रूप ज्ञान मत समवेतम रूप ज्ञान मत समवेतम तो रूप ज्ञान आत्मा में समवेत है, तो रूप ज्ञान मत समवेत क्या रूप ज्ञान दृष्टम रूप ज्ञान समवेत है, रूप ज्ञान का समवाय आत्मा में रूप ज्ञान दृष्टम ध्वंस का प्रतीक रूप ज्ञान, रूप ज्ञान इष्टम इष्ट हो गया रूप ज्ञान, रूप ज्ञान की इच्छा है इच्छा का विषय रूप ज्ञान अभिषया, किंतु आत्मा आत्मा समवाय इच्छा ध्वंस ये रूप ज्ञान का विषय नहीं, रूप ज्ञान का अवसर के रूप ज्ञान का विषय नहीं। इस रूप ज्ञान मत समय बैठक रूप ज्ञान में रूप ज्ञान समवाय उसका आवश्यक हुआ। आत्म समवाय रूप ज्ञान है तो आत्मा का जो समवाय रूप ज्ञान का विशेषण हुआ। रूप ज्ञान दत्तम ध्वंस का विशेषण हो गया रूप ज्ञान प्रकृति। रूप ज्ञान दत्तम ध्वंस का विशेषण आवश्यक विशेषण हो गया रूप ज्ञान। इष्टम कहे तो इच्छा का विशेषण रूप ज्ञान हुआ। रूप ज्ञान आवश्यक होने पर भी वो विषय रूप ज्ञान का अविषय। रूप ज्ञान का विषय समवाय आत्म समवाय नहीं। रूप ज्ञान का विषय ध्वंस नहीं। रूप ज्ञान का विषय इच्छा भी नहीं। तो आत्म समवाय इच्छा ध्वंस आदि रूप ज्ञान का विषय में अविषय। और ये भी ज्ञान का अवश्य लगे संबंधांतर मन पीछे समवाय आत्मा में रहने के लिए अन्य संबंध नहीं कर तो समझ रहता है। ध्वंस का स्वरूप संबंध होता है ध्वंस की समस्त नहीं होता है। इच्छा का भी संबंधांतर मन पीछे ज्ञान अवश्य हम ज्ञान का अवश्य तो होने के लिए ज्ञान के साथ इच्छा रूप ज्ञान इष्ट इच्छा का विषय रूप ज्ञान हो गया इष्टम इच्छा का विषय हुआ। इच्छा का विषय उनसे क्या हुआ इच्छा के साथ रूप ज्ञान का विषय विषय अब अन्य समझ लेंगे। तो ये रूप ज्ञान का विषय इच्छा हो जाए रूप ज्ञान का विषय ध्वंस हो जाए रूप ज्ञान का विषय समवाय हो जाए क्यों ज्ञान का आवश्यक है। रूप ज्ञान का आवश्यक कौन कौन हुआ समवाय इच्छा ध्वंस जो कि रूप ज्ञान का विषय नहीं तो संबंधांतर का विषय है ना। रूप ज्ञान का आवश्यक होगा तो विषय हो जाए तथा ये सब ज्ञान अवश्य नहीं। ज्ञान आवश्यक होने पर भी दिया यज्ञान आवश्यक हो यज्ञान अनावश्यन स्वभाव ज्ञान का आवश्यक के लिए और ज्ञान का अवश्य नहीं। तथा समवेत इसमें प्रतिज्ञात्मक समवेत है समवाय का संबंध का प्रति होगा समवेत और इच्छा का विषय होगा इच्छेमान और ध्वंस का प्रति होगा अवश्य। तो समवेत है अवश्य विशेषण समवेत से अवश्य नहीं। इच्छेमान प्रतिज्ञात्मक रूप ज्ञान अवश्य न चला रहा है। रूप ज्ञान है समवेत समवेत कौन हुआ रूप ज्ञान और ध्वंस किसका हुआ रूप ज्ञान का इच्छा किसका रूप ज्ञान का। तो समवेत इच्छेमान प्रति समवेत हो गया रूप ज्ञान इच्छा का विषय इच्छेमान हो गया रूप ज्ञान और ध्वंस का प्रति रूप ज्ञान हुआ। समवेतात्मक रूप ज्ञान इच्छेमान ही रूप ज्ञान और प्रति भी रूप ज्ञान ये सब जितने हैं समवाय इच्छा ध्वंस आदि रूप ज्ञान से अवश्य नहीं। रूप ज्ञान विशिष्ट है समवाय समवेत से अवश्य नहीं। समवेत रूप ज्ञान अवश्य नहीं जो आत्मा में समवाय है रूप ज्ञान का समवाय तो रूप ज्ञान विशिष्ट हो गया रूप ज्ञान अवश्य न हो गया। और जो इच्छा है इष्टमान की इच्छा है तो इष्टमान रूप ज्ञान रूप ज्ञान की इच्छा है रूप ज्ञान उसका इच्छा का विशेषण हो गया अवचेत हो गया। रूप ज्ञान से अवश्य न होगी इच्छा ध्वंस भी प्रतियोगी से अवश्य नहीं। प्रतियोगी रूप ज्ञान रूप ज्ञान का ध्वंस प्रतियोगी कौन हुआ रूप ज्ञान। रूप ज्ञान में प्रतियोगी विशिष्ट हो गया ध्वंस। तो आत्म समवाय इच्छा ध्वंस ये रूप ज्ञान का विषय नहीं किंतु संबंधात रहने पीछे रूप ज्ञान ज्ञान का आवश्यक है। अवचेत हो तो उसमें विशेष हो जाए तो अवचेत होने पर भी उससे रूप ज्ञान से अवश्य नहीं होना चाहिए किंतु रूप ज्ञान से अवश्य नहीं। समवेत इच्छेमान प्रतीकात्मक रूप ज्ञान समवेत कौन था रूप ज्ञान इच्छेमान कौन है रूप ज्ञान और प्रतियोगी है रूप ज्ञान। रूप ज्ञान समवेत रूप ज्ञान इच्छेमान रूप ज्ञान प्रतियोगी ध्वंस का प्रतियोगी इच्छा के इच्छेमान और समवाय के समवेत। रूप ज्ञान अवश्य न चला रहा रूप ज्ञान विशिष्ट है। रूप ज्ञान विशिष्ट एक पहला क्या है आत्म समवाय दूसरा है रूप ज्ञान इच्छा मान है रूप ज्ञान उससे विशिष्ट है इच्छा अस्तित्व हो गया ध्वंस। इसलिए वेद विशेषण जिस ज्ञान से अवश्य ज्ञान का आवश्यक हो और जिस ज्ञान से अनवचन स्वभाव हो वो विषय होगा। ये तो ज्ञान का अवचन तो कौन कर ली, ज्ञान से अवचन हो गया। संबंध इच्छा के नाम संबंध से अवचन स्वभाव होता, संबंध संबंध अवचन संबंध विशिष्ट होता है, इच्छा भी इच्छेमान है। आदि से संसदी प्रतिचन होता है, प्रतिदिन अभिचन होता है। इति न अतिव्याति, अतिव्याति कितने नहीं समवाय इच्छा ध्वंस में अतिव्याति नहीं। ज्ञान विशेष तो न ज्ञान अभिचन स्वभाव, घट ज्ञान होगा, घट ज्ञान घट ज्ञान ज्ञान का अवचन क्यों नहीं होगा। ज्ञान का विषय घट ज्ञान अवचन स्वभाव नहीं, क्यों नहीं, ज्ञान से घटा अवचन स्वभाव तो ज्ञान घट ज्ञान कहें तो घट उसका अवचन होगा, ज्ञान विशेषण ज्ञान का विशेषण होगा घट, किंतु घटागे ज्ञानावचन स्वभाव प्रदर्शन घट ग्रहण जो करेंगे, घट ज्ञान का ग्रहण करेंगे, घट ज्ञान का जो ज्ञान होगा, ज्ञान का ज्ञान होते समय घट विषय के साथ ज्ञान का ग्रहण होता है, घट ज्ञान का अनुभव ज्ञान होगा, अनुभव ज्ञान का विषय घट ज्ञान है, घट विषय तो घट भी है। तो ज्ञान का ग्रहण होते ज्ञान का ग्राहक विषय अवच्छिन्न रूप से ज्ञान का ग्राहक होता है, अनुभव ज्ञान का जो ग्राहक होगा विषय अवच्छिन्न ज्ञान का ग्राहक होता है, किंतु वस्तु का जो ग्रहण होता है ज्ञान अवच्छिन्न होकर ग्रहण होता है। ज्ञान का जो ज्ञान होता है ज्ञान अवचिन्न विषय अवचिन्न होकर के विषय विशिष्ट होकर के ज्ञान का ग्रहण होता है, और ज्ञान घट का जो ग्रहण होगा ज्ञान विशिष्ट होकर ग्रहण होता है। इसलिए घट ज्ञान अवचिन्न स्वभाव नहीं, ज्ञान घटावचिन्न स्वभाव है, ज्ञान से घटावचिन्न स्वभाव तो है, घटाधि ज्ञान अवचिन्न स्वभाव तो नहीं। इसलिए घट का लक्षण कैसे गया, घट हो गया यह संबंधांतर के बिना घट ज्ञान का आवृत्य देखे, ये ज्ञान घट का घट ज्ञान का आवृत्य देखा होगा घट, अन्य कोई संबंध नहीं ज्ञान के साथ घट का विचार हुई। ये ज्ञान अनवचन स्वभाव से जो घट है घट ज्ञान से अवचन है नहीं हुआ, विषय अवचन नहीं हुआ वो हो गया विषय होगा। यद्यपि स्वग्राहक ज्ञान विषय हितम ज्ञान विषय अनुमित अनुमताधिकम ज्ञान अवचन स्वभाव, एक ज्ञान को विषय करने वाले अनुमिति ज्ञान, ज्ञान विषय का अनुमिति ज्ञान विषय का अनुभवता है, ज्ञान की अनुमिति बताते हैं, ज्ञान की अनुमिति कैसे करेंगे, हम कुछ कहते जिससे जो ज्ञान हुआ अयम मधुरत ज्ञानवान ऐसा अनुमान होगा, विलक्षण चेष्टा रुकवा विलक्षण चेष्टा करता से दिलाता है समझे समझे कहते उसको समझ लिया मधुत्व ज्ञानवान मधुत अर्थ ज्ञानवान अयम मधुत्व ज्ञानवान मधुत अर्थ ज्ञानवान विलक्षण चेष्टा वस्तु विलक्षण चेष्टा को देकर के निश्चय होता है इसको ज्ञान हुआ। तो ज्ञान की अनुमति होती है तो उसमें बहुत कुछ प्रसन्नता दे करके इसको ये कहा इस तरह से ज्ञान हुआ तो प्रसन्नता आती है, इसे ज्ञान की अनुमति होती है और ज्ञान का अनुभव भी होता है। ज्ञान विषय का अनुमिति ज्ञान विषय का अनुभवता ज्ञान हो गया, वो ज्ञान का ग्राहक जो ज्ञान होगा उसका विषय है नहीं, ज्ञान के विषय का अनुमिति ज्ञान विषय का अनुभवता हुआ उसका जो ग्राहक है, अनुमिति का ग्राहक अनुभवता भी जो ग्राहक होगा उसका ही विषय है ना, ज्ञान विषय का अनुमित अनुभवता वो स्वयं स्वग्राहक ज्ञान का विषय है, ज्ञान का विषय। देखो स्वग्राहक ज्ञान विषय देखो स्वतुल्या ज्ञान विषय का अनुमित अनुभवता मध्यवर्ती ज्ञान उसका ग्राहक का ही विषय है ना, नहीं स्वग्राहक ज्ञान विषय हो गया कौन हो गया, ज्ञान विषय का अनुमित अनुभवता ये ज्ञानावचन स्वभाव, इसमें ज्ञानावचन स्वभाव होगा मध्यवर्ती ज्ञान, ज्ञानावचन है कौन किस ज्ञान का वचन है प्रथम, इस ज्ञान के आवचन मध्यवर्ती ज्ञान का विषय प्रथम ज्ञान है ना, नहीं ज्ञान विषय का अनुमति ज्ञान विषय का अनुभवता उसका विषय हो गया अवचतक, तो इसका अवचन है ना, नहीं तो ज्ञानावचन हो गया ना, नहीं ज्ञानावचन हो गया ज्ञानावचन स्वभाव हो गया, इस ज्ञान का आवचतक है ऐसी ज्ञान का विचन हो। यद्यपि स्वग्राहक ज्ञान विषय हितम स्वग्राहक ज्ञान के विषय हितम ज्ञान विषय का अनुमित अनुभवता अधिकम ज्ञान अवचन स्वभाव है तथा स्वयं यज्ञान विषय, जिस ज्ञान का विषय उस ज्ञान का रोज नहीं क्या, वो अन्य ज्ञान का रोज यद्यपि स्वयं यज्ञान प्रति विषय तृतीय ज्ञान का विषय सदविषण स्वभाव न सदविषण स्वभाव में एक प्रथम ज्ञान का रोज क्योंकि इसका ही आवश्यकता विषय ज्ञान का आवश्यकता ज्ञान विषय से अवचिन्न नहीं एक नाम से कहते हैं। इसलिए ये ज्ञान का ज्ञान उसका भी ज्ञान होने से यह ज्ञान अवचिन्न हो गया विषय उसका ज्ञान जिस ज्ञान से जिस ज्ञान से ज्ञान का ही अवचेदक हुआ जिस ज्ञान का अवचेदक हुआ उस ज्ञान का वचन है अन्य ज्ञान का वचन है तथा भी स्वयं यज्ञान प्रति विषय जिस ज्ञान का तृतीय ज्ञान का विषय तद अवचन स्वभाव न एक नाशिवी से यहाँ होने सिद्धांत करना मत संवेदन रूप ज्ञान मत संवेदन रूप ज्ञान पहले रूप ज्ञान हुआ इधम नीलम रूप ज्ञान हो गया रूप ज्ञान होने के बाद हमको निश्चय होता है रूप ज्ञान मन जातम मत संवेदन रूप ज्ञान का अनुभव ज्ञान हुआ मत संवेदन रूप ज्ञान यदि मत संवेदन रूप ज्ञान हुआ इत्याचार के ज्ञान मत संवेदन रूप ज्ञान जो अनुभव ज्ञान हुआ आत्म समवाय विषय तत्व वो मत संवेदन रूप ज्ञान क्या ज्ञान है मत संवेदन रूप ज्ञान नई समवाय समझने वर्तते ये जो ज्ञान हमको हुआ ये ज्ञान का विषय समवाय ज्ञान है रूप ज्ञान मत समवेतम रूप ज्ञान मई आत्मनि समवाय संबंधन उत्पन्न ये ज्ञान हुआ तो ज्ञान का विषय समवाय है ना नहीं रूप ज्ञान है तो आत्म समवाय से इत्याचार ज्ञान से आत्म समवाय विषय का प्रभाव प्रसंग ये आत्म समवाय विषय है या नहीं आत्म समवाय विषय है किंतु उसमें आत्म समवाय विषय तो नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा आत्म समवाय से संबंध से ना आत्म समवाय संबंध है ना नहीं संबंध जो संबंध होगा तो संबंधी भूत ज्ञान अवचिन्नता जो संबंध होता है वो संबंधित अवचिन्न है ना नहीं संबंध संबंधित अवचिन्न होता है संबंध भूत ज्ञान अवचिन्नता ये पहले कहा था संबंध भूत ज्ञान संबंधी कौन है ज्ञान ज्ञान का समवाय संबंध भूत ज्ञान से विशिष्ट संबंध संबंधित विशिष्ट घट संयुक्त है संयुक्त घट विशिष्ट है नहीं ज्ञान हो गया समवाय हो गया संबंध संबंध होने का संबंधी भूत ज्ञान अवचन है ज्ञान अवचन हो गया ज्ञान अवचन हमसे उसमें रक्षण हो जाएगा आत्म समवाय ज्ञान आत्म समवाय का ज्ञान हुआ मत समवेत रूप ज्ञान इसका विषय समवाय ना नहीं विषय तो समवाय हुआ किंतु समवाय ज्ञान अवचिन्न हो गया लक्षण क्या क्या जो ज्ञान अवचिन्न नहीं हो ज्ञान अवचिन्न स्वभाव जो नहीं होगा वो विषय होगा ये तो ज्ञान अवचिन्न स्वभाव हो गया संबंधी तो ज्ञान संबंधी तो ज्ञान अवचिन्न हो गया संबंधित ज्ञान अवचिन्न क्या हुआ ज्ञान अनवचिन्न स्वभाव हो गया ज्ञान अवचिन्न हो गया तो उसमें रक्षण नहीं जाएगा ऐसे घट से ज्ञान प्रतीत होते हैं ना नहीं घट से ज्ञान प्रतीत होने से ज्ञान का विशेषण घट हुआ राज्य पुरुष राजा होता है पुरुष विशेषण पुरुष होता विशेष राज्य पुरुष है पुरुष होता विशेष राजा होता विशेषण सत्य संबंधन राज विशिष्ट पुरुष राज पुरुष का क्या थे राज विशिष्ट पुरुष राजा पुरुष में किसान से सत्व संबंध है राज का सत्यत्व पुरुष में तो सत्व सत्यत्व संबंध है ना राज विशिष्ट पुरुष इसी प्रकार घट से ज्ञान घट विशिष्ट ज्ञान विषयता संबंध में कहते विषयता संबंध घट से ज्ञान इसी प्रति से घट अवचिन्न स्वभावकम ज्ञान से ज्ञान हो गया घटावचन है ज्ञान का अवचन घट है घटावचन ज्ञान हुआ जिस प्रकार घट विषय ज्ञान का अवचन हुआ इसी प्रकार ज्ञान भी घट का अवचन हो जाएगा पूर्व पिछले क्या कहा था अभी अभी आया था ज्ञान घटावचन होता है घटा भी ज्ञान आवचन नहीं होता है किंतु अभी सिद्धांत कहता है ऐसे घट से ज्ञान की प्रतीति से ज्ञान घटावचन हुआ इसी प्रकार हम कहते हैं ज्ञान तो घट क्या कहते हैं ज्ञान तो घट नहीं ज्ञान विषय घटवाना नहीं तो ज्ञान तो घटे की प्रतीत्या घट से भी ज्ञान आलोचना स्वभाव से घट भी ज्ञान आलोचना हुआ, ज्ञान से घट ज्ञान विदित तो घट भी ज्ञान आलोचना हुआ। तो फिर आप जो घट में लक्षण जाना चाहते घट में लक्षण नहीं जाएगा, असंभव। आपको तो जो ज्ञान का आवश्यकता हो लेकिन ज्ञान आलोचना नहीं है, घट ज्ञान का आवश्यकता होता है, घट विचरण चाहिए किन्तु घट ज्ञान अवचिन्न हो गया, घट ज्ञान से अनवचिन्न अवचिन्न हुआ, अवचिन्न होगा तो ज्ञान अनवचिन्न स्वभाव नहीं है, लक्षण घट में नहीं है, घट से भी ज्ञान अवचिन्न स्वभाव हो अनवचिन्न स्वभाव नहीं हुआ, इसलिए क्या होते क्या ही लक्षण मिल जाए संभव होते। अतः यज्ञान यज्ञ स्वभाव, यज्ञान यज्ञ स्वभाव सत्य विषय, ज्ञान यज्ञ स्वभाव घट ज्ञान घट ये स्वभाव घट उसका विषय होगा। अरे मत संगे तो रूप ज्ञान जो बात इत्यादि समुदाय एवं रूप ज्ञान आलोचन स्वभाव, मत संगे तो रूप ज्ञान, मत संगे तो रूप ज्ञान का क्या हुआ, यज्ञान यज्ञ स्वभाव कहा था, यहाँ रूप ज्ञान समुदाय आलोचना नहीं किन्तु समुदाय रूप ज्ञान आलोचना क्यों कहा है कि अभी कहा था संबंध संबंधी आलोचना होता है, अभी आता है ना संबंध से संबंधी भूत तो ज्ञान आलोचना, इसके पहले तीन तृतीय जाए तीन चार गुण के नहीं है, आत्म समुदाय से संबंध से न संबंधी भूत तो ज्ञान आलोचना का संबंध संबंधित अवचन होता है, संबंध संबंधी अधिन होता है, संबंधी विशिष्ट होता है, इसे क्या हुआ समुदाय संबंध, समुदाय संबंध उसका संबंधी कौन है रूप ज्ञान, तो रूप ज्ञान आलोचन स्वभाव होगा संबंध, समुदाय संबंध यज्ञान यज्ञ स्वभाव सतस्य विषय, घट ज्ञान घटीय स्वभाव इसे घटो का विषय हुआ। अरे मत संघ तो रूप ज्ञान नहीं क्या हुआ, समुदाय भी रूप ज्ञान आलोचन स्वभाव है न तो रूप ज्ञान तदवचन स्वभाव, रूप ज्ञान समुदाय आलोचन स्वभाव नहीं हुआ, समुदाय संबंध नहीं हुआ, अभी तो समुदाय रूप ज्ञान आलोचन उनसे क्या होगा मत संगत रूप ज्ञान में, यहाँ समुदाय रूप ज्ञान आवचन हुआ, रूप ज्ञान आवचन उनसे उसका विषय नहीं होगा, ज्ञान आवचन हो गया ज्ञान आवचन नहीं होगा, इसलिए मत संगत रूप ज्ञान में समुदाय उसका विषय नहीं होगा न तो रूप ज्ञान प्रयोजन होगा। रूप ज्ञान की विषय तो ठीक है, रूप ज्ञान का विषय क्या रूप है, समुदाय नहीं समुदाय क्या हो गया ज्ञान आलोचन सभा हो गया, ज्ञान आलोचन सभा होने से उसमें लक्षण जाने का आवश्यकता नहीं, रूप ज्ञान हो गया समुदाय तब चिन्ह हुआ नहीं कि समुदाय रूप ज्ञान आलोचन, तो ज्ञान आलोचन अनालोचन सभा समुदाय आएगा नहीं आएगा, अरूप ज्ञान रूप विषय इधर से ही जो लक्षण किया है यज्ञान यज्ञ सभा कहेंगे इच्छा लक्षण जाएगा, जो ज्ञान यज्ञ सभा उसका विषय होगा, घट ज्ञान घट स्वभाव घट का विषय होगा, तो इच्छा में किसी लक्षण जाएगा इच्छा का विषय घटे ना नहीं घटन इच्छा में यज्ञान यज्ञ स्वभाव कहें तो इच्छा में लक्षण इच्छा का विषय घटन जाएगा, इच्छा का ही विषय ना नहीं यज्ञान यज्ञ यदि क्या यदि यह स्वभाव या इसका तो नहीं ज्ञान यज्ञान यज्ञ तो ज्ञान के विषय में जाएगा इच्छा के विषय में लक्षण नहीं जाएगा, इदम ज्ञान से विषय पूरा पीछे कहता है ये जो विषय तो लक्षण किसका ज्ञान का विषय तो इच्छा विषय तो नहीं ज्ञान करेगी नहीं करो कोई दोष नहीं, सामान्य विषय तो का लक्षण नहीं ज्ञान का भी विषय होता है इच्छा का भी संस्कार का भी कृति का ज्ञान इच्छा संस्कार कृति है तो सब विषय के लिए जैसे ज्ञान का विषय घट होता है घटम ज्ञान घटम इच्छा और घट विषय के कृति कुलाल करता है और घट विषय संस्कार होता है ज्ञान होने पर ज्ञान इच्छा संस्कार स्थिति है तो सब विषय को होते इच्छा का भी विषय है घटन किंतु ये जो लक्षण किया गया किसका लक्षण ज्ञान विषय तो का लक्षण इच्छा विषय तो का नहीं, इसलिए न तो इच्छा का आधार नहीं थी इच्छा का आधार नहीं है न अभ्यर्थि इच्छा विषय में अभ्यर्थि नहीं थी जैसे न यदि स्वभाव जो कहा यदि स्वभाव में यत्व से सभी तक क्या यह संबंधित सभी सत्य यद विषय का प्रयास करें यद विषय का स्वभाव कहें घट ज्ञानम यद ज्ञानम यद विषय का घट ज्ञानम घट विषय का यद विषय तत्व अर्थ करेंगे तो क्या सूत्र से आत्मा से विषय का लक्षण करते समय यज्ञान यद विषय तो विषय के अर्थ करते समय उसके अंदर विषय है विषय ज्ञान के विषय ज्ञान का ही आत्मा से है और अर्थांतर यज्ञान यद विषयकम यज्ञान यद्य स्वभाव यद्य स्वभाव में क्या अर्थ करेंगे घट ज्ञान घट विषय के घट ज्ञान यद्य स्वभाव घट स्वभाव घट ज्ञान के जाएगा अर्थांतर से निरूपितम अशक्य स्वभाव अन्य कोई यदि स्वभाव में जो स्थित है अन्य अर्थ नहीं कर सके यद विषय को करेंगे आत्मा से रूप ज्ञान अभाव अभाव से रूप ज्ञान घट अभाव का अभाव घट रूप होता है अत्यंत अभाव का अभाव प्रति रूप ज्ञान का रूप ज्ञान अभाव का अभाव रूप ज्ञान होगा रूप ज्ञान का अभाव है रूप ज्ञान स्वभाव का अभाव है ना रूप ज्ञान घट स्वभाव का अभाव स्वभाव प्रति अभाव है घट ज्ञान घट घट स्वभाव प्रति अभाव यत्र यत्र घट तत्र घटाभाव नास्ति यत्र घटाभाव नास्ति तत्र घटवत् तो घट हो गया घटाभाव का अभाव तो घटाभाव प्रत्येक अभाव रूप घट हो गया तो अभाव हो गया नहीं घट अभाव हो गया तो रूप ज्ञान हाँ जैसे घटाभाव का अभाव घट रूप रूप ज्ञान अभाव का अभाव रूप ज्ञान हो गया तो रूप ज्ञान क्या अभाव ज्ञान यद्य स्वभाव रूप ज्ञान अभाव स्वभाव हो गया ना अभाव हो गया अभाव समझ रूप ज्ञान यदि अभाव समझ हो गया अभाव रूप ज्ञान का विषय हो जाए रूप ज्ञान का विषय अभाव है नहीं रूप ज्ञान का रूप है रूप ज्ञान स्वयं अभाव अभाव नहीं है रूप ज्ञान के अभाव का अभाव रूप ज्ञान रूप ज्ञान जो हुआ वो रूप ज्ञान अभाव अभाव समझ सब विषयता होते नु ज्ञान जनक करण सन्निकट आदेश तब विषय ज्ञान जनक जो करण सन्निकट प्रत्येक ज्ञान के इंद्र सन्निकट कारण है सन्निकट ज्ञान जनक सन्निकट करण सन्निकट करण इंद्रिय करण सन्निकट का आश्रयन होगा विषय करण भूतल घट है घट संयोग का आश्रय भूतल केवल संयोग का आश्रय कहेंगे तो घट भूतल दोनों कहेंगे घट प्रत्येक संयोग का आश्रय भूतल होगा क्योंकि प्रत्येक घट का नाम ले दिया अंग्रेजी हो जैसे केवल संयोग भूतल घट का संयोग हुआ संयोग का संबंध कहाँ रहेगा घटन में भूतल दोनों भूतल आने में तो संयोग कहाँ रहेगा भूतल आने में तो संयोग भूतल आने में तो संयोग घट में रहेगा घट प्रत्येक संयोग भूतल में घट प्रत्येक संयोग कहें तो अनुजी खाना भूतल आने में तो संयोग कहाँ रहेगा प्रत्येक तो ज्ञान जनक कर्म सन्निक से कहते कर्म सन्निका से कहते विषय आते संकट विषय तो न तो रूप ज्ञान कर्म मन सन्निक से आते ऐसे आत्म सद विशेष रूप ज्ञान का कर्म मन है मन सबके लिए साधन है मन का सन्निक से आत्मा के साथ होता ना नहीं जैसे ज्ञान जनक कर्ण सन्निक ज्ञान जगन का कर्म या मन मन समीकर्ष आत्मा के साथ होता है कार्यकुलर मानते हैं मन समीकर्ष के साथ आत्मा हो गया आत्मा में तब विशेषता होती रूप ज्ञान करण मन समीकर्ष आश्रय से आत्मा न रूप ज्ञान का विषय रूप ज्ञान का विषय आत्मा होता है एवं विशेषता होती इतना अभी पूर्व पक्षी ग्रंथ चल रहा है करण बदन असाधारण ज्ञान करण से विशेषत्व मन होता है साधारण कारण ज्ञान मात्र के प्रति कर्म होता है मन है ना ज्ञान करण प्रति क्या लेना असाधारण ज्ञान करण असाधारण ज्ञान करण तत्व इंद्रिय होगा न तो असाधारण ज्ञान करण चक्की सन्निक आते ऐसे मनोच रूप ज्ञान प्रत्यक्ष का असाधारण कारण ज्ञान करण का चक्षु चक्र है नहीं ज्ञान करण तो है और असाधारण भी है विशेष असाधारण कारण जैसे मन नहीं हुआ साधारण हुआ क्योंकि चक्ष तो भी असाधारण है असाधारण ज्ञान करण चक्षु चक्षु सन्निक आश्रय मन होता है चक्षु के साथ मन का सन्निक होता नहीं चक्षु सन्निक आश्रय जैसे विषय होता है ऐसे मन भी होगा मन से रूप ज्ञान विशेषता प्रति मन भी रूप ज्ञान का विषय हो जाए करण प्रति क्या लेता है असाधारण ज्ञान यहाँ सन्निकर्ष पद ना थी असाधारण ज्ञान जनक धन कर देते हो उपस्वास सन्निकर्ष पद से असाधारण सन्निकर्ष है ना। इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष होता है, इंद्रिय का मन के साथ सन्निकर्ष होता है, इसमें साधारण कौन हुआ मन सन्निकर्ष, सब इंद्रिय का मन सन्निकर्ष साधारण और घटा भी विषय के साथ सन्निकर्ष विशेष असाधारण। घट ज्ञान हो पट ज्ञान हो रूप ज्ञान हो ज्ञान विषय के साथ असाधारण और मन सन्निकर्ष साधारण। तो सन्निकर्ष पद ना आती असाधारण ज्ञान जनित सन्निकर्ष जो उपस्वास करण प्रति जिस प्रकार असाधारण ज्ञान करने लिया सन्निकर्ष पद से भी असाधारण ज्ञान जनित सन्निकर्ष लेना। नहीं तो इंद्रिय सन्निकर्ष मन के साथ है वो मन इंद्रिय मन सन्निकर्ष साधारण या असाधारण साधारण किसी से न। अभी प्रत्यक्ष के प्रति इंद्रिय मन सन्निकर्ष कारण प्रत्यक्ष के प्रति क्या कारण इंद्रिय मन और चाक्षुष के प्रति चक्षु मन से प्रत्यक्ष के प्रति इंद्रिय मन से कारण और चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति चक्षु मन सन्निकर्ष। तो चक्षु मन सन्निकर्ष हो गया असाधारण है ना। प्रत्यक्ष के प्रति इंद्रिय मन कारण हुआ और चाक्षुष के प्रति चक्षु मन से चक्षुर्मन संयोग से आती चक्षुर्मन का संयोग चाक्षुष ज्ञान असाधारण कारण से चाक्षुष ज्ञान का असाधारण कारण है चक्षुर्मन संयोग कारण से मनस भी चक्षु हो गया असाधारण कारण चक्षुर्मन संयोग भी असाधारण कारण कैसे हो गया मनस भी चाक्षुष ज्ञान विधेयता प्रति प्रत्यक्ष के प्रति इंद्रिय मन संयोग चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति चक्षुर्मन तो सच्चे मन से असाधारण वाला नहीं असाधारण से क्या होगा ज्ञान असाधारण कारण चक्षु का जो सन्निकर्ष है उसका आश्रय तो मन में आया चाक्षु से ज्ञान विशेषता होते दूसरा है परोक्ष विषय अभ्यास ये तो प्रत्यक्ष ना जाएगा परोक्ष में विषय के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है तो ज्ञान कर्ण असाधारण कर्ण चक्षु सन्निकर्ष आश्रय से मन में है तो अभ्यास परोक्ष विषय अभ्यास न तो तत्व लिंग ज्ञान कारण परोक्ष में लिंग आदि ज्ञान कहीं लिंग ज्ञान कहीं शब्द ज्ञान कारण होगा तत्र लिंग न तद ज्ञान तत्व संबंध होती लिंग ज्ञान के साथ लिंग ज्ञान हो गया कर्ण और कर्ण होने से उसका संबंध है सन्निकर्ष है लिंग के साथ जन के साथ तद ज्ञातम तब व्यापक व्यापक लिंग ज्ञान विषय लिंग व्यापकत्व तेन व्यापकत्व लिंग से साध्य से व्याप्त होता है लिंग तो विषय लिंग ज्ञान विषय प्रसन्न विषय लिंग ज्ञान व्यापक लिंग व्यापकत्व विषय लिंग व्यापकत्व लिंग ज्ञान का विषय लिंग है नहीं लिंग व्यापकत्व साध्य नहीं तो लिंग ज्ञान का हो गया कर्ण का विषय लिंग ज्ञान व्यापक रूप संबंध वन के साथ है होने से ज्ञान कर्ण ज्ञान क्या लक्षण क्या ज्ञान जनक कर्ण सन्निक ज्ञान जनक कर्ण हो गया लिंग ज्ञान लिंग ज्ञान सन्निक व्याप्ति रूप संबंध निकट आश्रय तो वन में लक्षण जाएगा इसी संबंध संबंध न रहते लिंग से स्वज्ञान संबंधित है ना लिंग ज्ञान संबंधी जैसे लिंग ज्ञान संबंधी स्व विषय से लिंग व्यापक तो जमीन आया लिंग ज्ञान संबंधी लिंग है ना नहीं लिंग से स्वज्ञान संबंधित है लिंग ज्ञान संबंधित लिंग है दोनों अनियमित विषय चाहते अनियमित का विषय लिंग होता है उसमें अनियमित विषय चाहते ज्ञान कर्म ज्ञान का असाधारण जनक हो तो ज्ञान जनक कर्म सन्निक तो न तो अनियमित हो तब व्याप्तता रूप संबंध है विशेषता नियम का अनियमित के लिए विशेषता का नियम का संबंध क्या है तद व्याप्तता तद तद व्याप्तता यद व्याप्तता में लिंग नहीं यही होगा विषय व्यापकता आवश्यक तो व्यापक संबंध आजना अविशेषता प्रत्येक पर्वत बनिना व्यापक तो नहीं वन तो तब व्यापक व्यापक तो संबंध वर्णित है वर्णित में स्वयं संबंध में पर्वत वर्णिमा जो ज्ञान होता है व्यापकता आवश्यक वर्णित्व का ज्ञान हुआ ना नहीं, पर्वत वर्णिमा ये ज्ञान का विषय वर्णित्व है या नहीं है, वन्नी ज्ञान का विषय वर्णित्व है या नहीं, नहीं वन्नी सर्दी का तो ज्ञान जो होगा उसका प्रकार भान नहीं होगा तो वर्णित्व नहीं होगा विषय, वर्णित्व होगा अवश्यक व्यापक असंबंध भी होगा वन्नी के साथ वर्णित्व होगा संबंध असंबंध उसमें लक्षण नहीं जाएगा। अनिमित तब व्यापक तो सब विषय लिंग व्यापक तो जी कहेंगे व्यापक तो वन्नी में है वनित्व नहीं क्या वनित तो ज्ञान व्यापकता आवश्यक जो धर्म है व्यापकता आवश्यक हो गया वनित्व और व्यापक का संबंध वन्नी का जो संबंध संबंध अथवा व्यापक वन्नीत्व का ज्ञान वन्नी के साथ संबंध अभिषेक प्राप्ति स्वयं संबंध भी सर्वोत्तर वन्यमान स्वयं संबंध उसका विषय है किन्तु उसमें नहीं जाएगा क्योंकि सब विषय लिंग व्यापकत्व वन्य में है संबंध में नहीं अभिषेक प्राप्ति न तो ज्ञान कर्म सम्मिक समानाधिकरण ज्ञान अवचरकत्व साक्षात व्याप्त कर्म विषय ज्ञान कर्म सन्निकर्ष समानाधिकरण ज्ञान कर्म सन्निकर्ष घट में रहेगा सन्निकर्ष का जो समानाधिकरण धर्म घट में रहने वाला धर्म ज्ञान अवचेतकत्व साक्षात व्याप्त धर्म ज्ञान अवचेतकत्व का व्याप्त धर्म ज्ञान अवचेतक का व्याप्त धर्म होगा घटत्व पटत्वाद घटत्व पटत्वाद ज्ञान अवचेतक होता है विषय न्याय में रहता है उसका व्याप्त धर्म कौन होगा घटत्व पटत्वाद तो विषय इधम से नित्य परोक्ष साधारण ये तकनीति क्या होगा परोक्ष ज्ञान मिल जाएगा ज्ञान कर्म सन्निकर्ष का समानाधिकरण ज्ञान कर्म सन्निकर्ष रहेगा वन्नी में प्रत्यक्ष स्थल में रहता है अन्य स्थल में नहीं रहे तो ज्ञान सन्निकर्ष समानाधिकरण होगा ज्ञान अवचेतकत्व ज्ञान अवचेतकत्व विषय तो ज्ञान अवचेत विषय होता है उसका साक्षात व्याप्य धर्म घटत पटुत्वादि घटत पटवादि घटपटादि में रहेगा वर्णित वन्नी में रहेगा तो विषय तो मिटापति व्याप्तधर्म विशेषण इधर से नित्य परोक्ष ज्ञान नित्य ज्ञान क्या है ईश्वर ज्ञान ईश्वर ज्ञान में जो पहले था ज्ञान जनक कर्म था उसमें लक्षण नहीं जाएगा ज्ञान जनक ज्ञान कर्म सन्निकर्ष समानाधिकरण का अंश क्या हुआ ज्ञान कर्म सन्निकर्ष समानाधिकरण जीव को जो ज्ञान कर्म सन्निकर्ष होता है घटपटा में वन्नी में उसी में ज्ञान अवचेतक का व्याप्ति घटत्व पटुत्व है ना तो ईश्वर को भी ईश्वर के लक्षण ज्ञान लक्षण जाएगा घटत्व व्याप्त धर्म विशेष नित्य परोक्ष नित्य परोक्ष साधारण भी नित्य परोक्ष में जाएगा और प्रत्यक्ष भी जाएगा यदि लक्षण हो जाएगा तो साक्षात व्याप्त धर्म घटत्व पटुत्व भी विशेष घटपटा भी वर्णित नहीं वन्नी में हो जाएगा सिद्धांत कथा इत्यादि कहना है तो वस्तुत्वादिकम एक विषय तो विचार तो सब वस्तु का विषय है जैसे ईश्वर ज्ञान का विषय सब वस्तु है तो विषय तो का विषय तो किन वस्तुत्व इतने बड़ा लक्षण करना जरूरत नहीं वस्तुत्व हो जाएगा ज्ञान आवश्यक तत्व से रूप ज्ञान अभिषेय समवाय की सत्यन अतिव्यक्ति से रूप ज्ञान विषय रूप ज्ञान का विषय मत संवेतम रूप ज्ञान इसमें रूप ज्ञान का विषय समवाय रूप ज्ञान का विषय रूप ज्ञान का विषय क्या है रूप है समवाय रूप ज्ञान का विषय हो रूप ज्ञान अविषय समवाय समवाय ज्ञान अविषय तो कब तैयार है रूप ज्ञान वस्तुत्व रूप ज्ञान का समवाय तो समवाय रूप ज्ञान से अवच्छिन्न रूप ज्ञान हुआ समवाय भी अवचित हुआ ज्ञान अविषय कत्व किसमें भी अवचित करते हैं समय ज्ञान अवचेत करते से रूप ज्ञान अभिषेय समवाय रहता है समवाय ज्ञान से क्या हुआ समवाय लक्षण जाइए समवाय रूप ज्ञान का विषय हो जाए रूप ज्ञान का विषय समवाय होता है नहीं होता है पता है नहीं यहाँ होता तो है रूप ज्ञान का विषय समवाय नहीं होता है। रूप ज्ञान हो जाए तो रूप ज्ञान होगा, सामवाय नहीं होगा। अतिव्यापी सामवाय रूप ज्ञान का विषय क्या होता है? रूप होता है। समय होता है रूप ज्ञान में, रूप ज्ञान से अवृत्ति में समवाय होगा। ज्ञान अवच्छेद तत्व से रूप ज्ञान अभी से समवाय, ज्ञान का अवच्छेद का समवाय है ना, नहीं ज्ञान का विषय है ना। समय रूप ज्ञान समवेतम, रूप ज्ञान भी समवाय से अवच्छेद हुआ तो ज्ञान अवच्छेद का समवाय हो गया। ज्ञान अवच्छेद तत्व समवाय नहीं है किंतु समवाय का विषय नहीं अतिवाद न से ज्ञान ज्ञेय स्वरूप संबंध है विषय सब। ज्ञान और ज्ञेय दोनों का जो स्वरूप संबंध वही विषय से है। इसे नवाचन असिद्ध है, असिद्ध कैसे सता है? स्वरूप संबंध इसके अत्यार से, स्वरूप संबंध इसके अत्य स्वरूपम संबंधित सत्य स्वरूप संबंध स्वरूप संबंध इसे अर्थ करेंगे। शरीर जो अतिव्यक्ति स्वरूप ही संबंध करेंगे, संज्ञा के संबंध है ना, और चक्रूप ही स्वरूप ही संबंध कहें, स्वरूप संबंध ही संज्ञा में अतिव्यक्ति। ज्ञान ज्ञान का संबंध स्वरूप संबंध, ज्ञान ज्ञान का स्वरूप संबंध क्या होगा? संज्ञा, संज्ञा के स्वरूप संबंध न तद उभय अन्यतम विशेषण संयोग और समवाय से भिन्न करना पड़ेगा। कैसे भिन्न? संयोग उभय संयोग समवाय से अतिरिक्त करेंगे तो संज्ञा में अतिव्यक्त नहीं। हिमगत बिंदु रहती स्वरूप संबंध आपत्ति हिमालय और बिंदु द्रव का ये दोनों का स्वरूप है ना, नहीं संयोग और समय चतृत है स्वरूप संबंध तो दोनों का स्वरूप ही संबंध हो जाएगा। स्वरूप संबंध आपत्ति स्वरूप संबंध है हिमालय बिंदु है स्वरूप है तो संबंध ही क्या नहीं अति जाती संबंधांतर मंत्रण विशिष्ट प्रकृति जन योग्यतम स्वरूप संबंध दीजिए। अब ये लक्षण संबंध है विशिष्ट प्रकृति जनन योग्यतम दंडी पुरुष दंड विशिष्ट पुरुष विशिष्ट प्रकृति ज्ञान का ज्ञान जनन के योग्यता दंड में योग्यता इसलिए कहा विशेषण न रहेगा तो कोई जरूरत विशिष्ट प्रकृति सब को होगा। कोई पुरुष दंड को रख लिया तो सबको विशिष्ट दंडी यदि ज्ञान होगा किसको ज्ञान होगा तो जरूरी है। ऐसे बैठ करके कुंडल जाने में लगा दिया निकाल दिया विशिष्ट प्रस्तुति किसको हुई अपने को विशिष्ट प्रस्तुति होने को जरूरी है। दंड को लेकर रख दिया दंडी ऐसी ज्ञान विशिष्ट प्रस्तुति किसको नहीं हुई दंड को रख दिया तो विशिष्ट प्रस्तुति जानने योग्यता कर क्या होगा? विशिष्ट प्रस्तुति किसको हो अथवा नहीं हो योग्यता विशिष्ट प्रस्तुति जनन योग्यतम स्वरूप संबंधी जन्म आत्मा जान ओ शो मित्र शो वरुण शो भवत्म।